پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ڈرتے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما.